महाभारत वन पर्व सप्तत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। शकुनी और कर्ण का दुर्योधन की प्रशंसा करते हुए उसे वन में पांडवों के पास चलने के लिए उभारना। वै सम्पाणवाच धृतराष्ट्रस्य तद्वाक्यं निशम्य शकुनी सदा दुर्योधनम इदं काले कर्णेन सहितो ब्रवीत। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पूर्वोक्त वचन सुनकर उस समय कर्ण सहित शकुनी ने अवसर देखकर दुर्योधन से इस प्रकार कहा। प्रव्राज्य पांडवान वीरान सेन वीर्येण भारत भुंक्षे माम पृथ्वी में काम दिव्य संबरहा यथा। भरत नंदन, तुमने अपने पराक्रम से पांडव वीरों को देश निकाला देकर वनवासी बना दिया है। अब तुम स्वर्ग में इंद्र की भांति अकेले ही इस पृथ्वी का राज्य भोगो। तवाद्य पृथ्वी राजन्नखिला सागर सम्रम रामराम सपर्वत नाराम सस्थावर जंगम। राजन, पर्वत, वन, उद्यान एवं स्थावर जंगमों सहित यह सारी समुद्र पर्यंत पृथ्वी आज तुम्हारे अधिकार में है। प्राच्याश्च दाक्षिणात्याश्च प्रतिच्योदे च वासिनः कृताकर प्रदा सर्वे राजा नस्ते नराधिप। नरेश्वर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा के सभी राजाओं को तुम्हारे लिए करदाता बना दिया है। या हिसा दीप्यमानेव पांडवान भजतपुरा साध्य लक्ष्मी त्वया राजन नवाप्ता भ्रातृभिः। राजन, जो दीप्तिमती स्त्री पहले पांडवों की सेवा करती थी वही आज भाइयों सहित तुम्हारे अधिकार में आ गई है। इंद्रप्रस्थगते याम ताम दिप्यमानाम युधिष्ठिरे अपश्याम श्रियम राजन दिश्यते सातवाद्यवही। महाराज, इंद्रप्रस्थ में जाने पर युधिष्ठिर के यहाँ हम लोग जिस राजलक्ष्मी को प्रकाशित होते देखते थे वही आज तुम्हारे यहाँ उद्भासित होती दिखाई देती है। शत्रवस्तव राजेन्द्र न चिरम शोक कर्षिता सात बुद्धि बले नेयम राज्ञस्तस्माद् युधिष्ठिरात् त्वया क्षिप्ता महाबाहो दीप्यमानेव दृश्यते। राजेन्द्र, तुम्हारे शत्रु शीघ्र ही शोक से दीन दुर्बल हो गए हैं। महाबाहो, तुमने राजा युधिष्ठिर से इस लक्ष्मी को अपने बुद्धि बल से छीन लिया है, अतः अब तुम्हारे यहाँ यह प्रकाशित होती सी दिखाई दे रही है। तथैव तव राजेन्द्र राजान परवीरहन शासने धिष्ठिता सर्वे किं कुर्म इति वादिनः। शत्रुवीरों का संहार करने वाले महाराज, इसी प्रकार सब राजा अपने को किंकर बताते हुए आपकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। तवेयं पृथ्वी राजन् दिखला सागरांबरां सपर्वतवना देवी सग्राम नगराकरा नाना वनो देशवती पर्वतैरुपशोभिता। राजन, इस समय यह सारी समुद्र वसना पृथ्वी देवी पर्वत वन ग्राम नगर तथा खानों के साथ तुम्हारे अधिकार में आ गई है। यह नाना प्रकार के प्रदेशों से युक्त तथा पर्वतों से सुशोभित है। नाना जपता कांक्षा स्पीतराष्ट्रा महाबला नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से चिन्हित इस भूतल पर कितने ही समृद्धशाली राष्ट्र है और वहाँ बहुत सी विशाल सेनाएं संगठित हैं। वंद्यमानो दुजय राजन पूज्यमानस्य राजभीम पौरुषाद्य विदेवेषु भ्राजते रश्मिवानिव। राजन, तुम अपने पुरुषार्थ से द्विजों द्वारा सम्मानित तथा राजाओं द्वारा पूजित होकर स्वर्ग एवं देवताओं में अंशमाली सूर्य की भांति इस भूतल पर प्रकाशित हो रहे हो। रुद्रैरिव यमो राजा मरुद्भिरिव वासवः कुरुभिस्त्वं भृतो राजन् भास नक्षत्र राडिव। महाराज, जिस प्रकार रुद्रों से यमराज, मरुद्गणों से इंद्र तथा नक्षत्रों से उनके स्वामी चंद्रमा की शोभा होती है, उसी प्रकार कौरवों से घिरे हुए तुम शोभा पा रहे हो। यस्मते नाद्रियेताज्ञान च ये शासने स्थिता पश्यामस्तांत्रियाहीनान् पांडवान् वनवासिनः। जिन्होंने तुम्हारी आज्ञा का आदर नहीं किया था और जो तुम्हारे शासन में नहीं थे, उन पांडवों की दशा हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। वे राजलक्ष्मी से वंचित हो वन में निवास करते हैं। श्रूयते ही महाराज सर्वद्वैतवनम प्रति वसंत पांडवा सार्धम ब्राह्मणैर् वनवासिभिः। महाराज, सुनने में आया है कि पांडव लोग द्वैत वन में सरोवर के तट पर वनवासी ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। स प्रयाहि महाराज श्रिया परमयाजुतः तापयन् पांडुपुत्रास्त्वं रश्मिवानिव तेजसा। महाराज, तुम उत्कृष्ट राजलक्ष्मी से सुशोभित होकर वहाँ चलो और जैसे सूर्य अपने तेज से जगत को संतप्त करते हैं, उसी प्रकार पांडुपुत्रों को संताप दो। स्थितो राज्ये च्युतान् राज्य श्रियाहेना श्रियावृतः असमृद्धान् समृद्धार्थ पश्य पाण्डु सुतान् नृप। इस समय तुम राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो और पांडव राज्य से भ्रष्ट हो गए हैं। तुम श्री संपन्न हो और ये श्रीहीन हैं। तुम समृद्धशाली हो और ये निर्धन हो गए हैं। नरेश्वर, तुम इसी दशा में चलकर पांडवों को देखो। महाभिजन संपन्नम भद्रे महति संस्थितम पांडवा स्वभिं विक्षन्ताम यजाति विनाहुषम। पांडव, तुम्हें नहुष नंदन यजाति की भांति महान वंश में उत्पन्न तथा परम मंगलमय स्थिति में प्रतिष्ठित देखे। याम श्रियम सुहृदश्चैव द्रुहृदश्च विशाम्पते पश्यन्ते पुरुषे दीप्तां सा समर्था भवत्युत। प्रजापालक नरेश, पुरुष में प्रकाशित होने वाली जिस लक्ष्मी को उसके सुहृद और शत्रु दोनों देखते हैं, वही सबल होती है। समस्थो विषमस्थान हि दुर्हृदो यो भिमिक्षते जगते स्थानिवा दृष्ट किमतः परमं सुखम। जैसे पर्वत की चोटी पर खड़ा हुआ मनुष्य भूतल पर स्थित हुई सभी वस्तुओं को नीचे और छोटे देखता है, उसी प्रकार जो पुरुष स्वयं सुख में रहकर शत्रुओं को संकट में पड़ा हुआ देखता है, उसके लिए इससे बढ़कर सुख की बात और क्या होगी। न पुत्र धनलाभेन न राज्ये नापि विन्दति प्रीतिम नृपतिथार्दूल याम मित्रासंधर्शनात् किं नु तस्य सुखम न स्याद् आश्रमे यो धनंजयम् अभिविक्षेत सिद्धार्थो वल्कलाजिनुवासतम्। नृपश्रेष्ठ, मनुष्य को अपने शत्रुओं के दुर्दशा देखने से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, वह धन पुत्र तथा राज्य मिलने से भी नहीं होती। हम लोगों में से जो भी स्वयं सिद्ध मनोरथ होकर आश्रम में अर्जुन को वल्कल और मृगछाला पहने देखेगा, उसे कौन सा सुख नहीं मिल जाएगा। सुवासतो हिते भार्या वल्कलाम जिन समृताम पश्यन्तु दुखिताम कृष्णाम साच निर्विद्यताम पुनः। तुम्हारी रानियां सुंदर साड़ियां पहनकर चले और वन में वल्कल एवं मृगचर्म लपेटकर दुख में डूबी हुई द्रुपद कुमारी कृष्णा को देखे तथा द्रौपदी भी इन्हें देखकर बार बार संताप करे। विनिंदताम तथात्मानं जीवितं च धनच्युतं न तथा हि सभा बद्धे तस्या भवितुमर्हति वैमनस्यं यथा दृष्ट्वा तव भार्या सुलंकृता। वह धन से वंचित हुए अपने आत्मा तथा जीवन की निंदा करे, उन्हें बार बार धिक्कारे, सभा में उसके साथ जो बर्ताव किया गया था उससे उसके हृदय में इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना कि तुम्हारी रानियों को वस्त्राभूषणों से विभूषित देखकर हो सकता है। वैशंपानुवाच एवं मुक्त्वा तु राजानं कर्णः शकुनिनाशः तुष्टिं बभूवतु रौभौ वाक्यान्ते जनभेजय। वैशंपान जी कहते हैं, जनमेजय शकुने और कर्ण दोनों राजा दुर्योधन से ऐसा कहकर अपनी बात पूरी होने पर चुप हो गए। इति श्री महाभारते वन परमणि घोष यात्रा परमणि कर्ण शकुनि वाक्ये सप्तत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण और शकुनि के वचन विषयक 237वां अध्याय पूरा हुआ।